Dankjewel voor het meespelen, Stefan. Mm-hmm. Jullie ook bedankt allemaal. Ja. Marjan Offers, graag weer tot de volgende keer. Ja, leuk. 11:30 is het. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Zou er nou echt morgen witte rook komen uit de formatiekamer? Mm-hmm. Het is in ieder geval wel beloofd. Ja. En dat wordt hoog tijd ook, vindt mijn gast. Want hij ergert zich groen en geel aan dat gehannes in Den Haag. Hoewel die zelf bekend stond als een harde onderhandelaar toen hij zelf nog aan die formatietafel zat. Tegenwoordig is hij de voorman van Bouwend Nederland. En hij wil tempo, anders komt er van al die doelstellingen van het kabinet geen bal terecht. Hoort u zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst nog het laatste nieuws. Jeroen Tjepkema. Bijna 2/3 van de mensen in het verkeer leest onderweg wel eens berichten op zijn telefoon. Voor een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur hielden 1200 automobilisten, fietsers, bromfietsers en scooterrijders 4 dagen een dagboek bij. Tienduizenden mensen hebben vorig jaar hun baan behouden dankzij de steunpakketten voor bedrijven. Uit berekeningen van het Centraal Planbureau zijn het tussen de 65.000 en 180.000 mensen. Zonder de steun zou de economie ruim 0,5% harder zijn gekrompen. Daarom was de hulp effectief, zegt het CPB. Nederlandse bedrijven werken aan een eigen alarmsysteem tegen hackers. Zo moeten ze sneller gewaarschuwd worden dan via het huidige waarschuwingssysteem van de overheid. Dat systeem zou te ingewikkeld zijn geworden, waardoor het te lang duurt voordat bedrijven horen dat ze gevaar lopen. En Frederike Leeflang wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO. Ze is de opvolger van Sjula Rijksman, die op 1 januari vertrekt. Leeflang werkt nu in de top van de juridische tak van het bedrijf Deloitte. Jeroen, dankjewel. Dan weer naar de verkeersinformatie. Arnoud Broekhuis. Helene, nog 3 files op de A15. Gorinchem richting Rotterdam staat tussen Gorinchem en Sliedrecht. 7 kilometer, dat kost je zo'n 20 minuten extra. Op de A27, Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en knooppunt Gorinchem. Dat zijn de omrijders op de A12. Voor de A12, daar staat 5 kilometer, kost je 10 minuten. En tenslotte in het... oosten van het land eigenlijk, de N36 Almelo richting Ommen. Daar staat tussen Vriezenveen en Westerhaar 3 kilometer... en ook die file kost je 10 minuten extra. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen moet dan toch de dag van de waarheid worden in de formatie. Dan wil informateur Johan Remkes toch echt knopen doorhakken en conclusies trekken. Alles is nog mogelijk, zei hij gisteravond laat. Nadat de VVD, CDA en D66 10 uur bij elkaar aan tafel zaten, inclusief afhaal eten. Nou ja, alles, niet al die varianten die zijn voorganger Mariette Hamer al heeft onderzocht. Dat gaan we niet meer doen, was de boodschap van de ongeduldige informateur. Dus het wordt of een minderheidskabinet, of een 6-partijen-kabinet, of vermoedelijk niks. Mijn gast van vandaag zat zelf geregeld aan die formatietafel, stond bekend als een keiharde onderhandelaar, slim en sluw ook. Dus de hakken in het zand zijn hem niet vreemd. Maar nu ergert hij zich groen en geel. Dat nieuwe kabinet moet er nu echt snel komen, anders komt er helemaal niks terecht van al die ambitieuze plannen om het woningtekort op te lossen. Dan zijn ze in Den Haag simpelweg te laat om de doelstellingen nog te halen. Ook na het gesleutel van de Tweede Kamer aan de begroting vorige week tijdens de algemene beschouwingen. Die gast die heet Maxime Verhagen, oud-leider van het CDA, oud-minister, voormalig vicepremier en nu alweer een tijdje voorzitter van Bouwend Nederland. Meneer Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de ergernis op de schaal van 1 tot 10? Nou, als je kijkt naar de problemen die er zijn, dan zit die toch minimaal op de 8. Minimaal op de 8? Ja. Wat wil zeggen, ja, minimaal, wordt, is dat 8 of 9 of 10? Ja, nou ja, dat is toch 8. 8 is dan eigenlijk 8+, ja. Ja. Nee, want het is, als je kijkt naar de problemen, stikstof, klimaatproblemen, de gigantische tekorten op de woningmarkt, achterstallig onderhoud van de infrastructuur, dan wordt het hoog tijd dat we eens over de inhoud gaan praten, dat er over de inhoud besluiten en compromissen gesloten worden, in plaats van dat men alleen maar zich bezighoudt met de vraag wie met wie. Zegt de man die zelf geregeld stevig aan het onderhandelen was en ook wel eens de hakken in het zand zette. Ja, uiteraard. Maar dat ging wel op de inhoud. En op het moment dat je moet natuurlijk staan voor je punten. Het kan ook zo zijn dat als men met 6 partijen begint te onderhandelen, dat men dan er niet uitkomt. Maar dan moet dat niet zo zijn omdat men het niet met een bepaalde partij wil die men voor de verkiezingen niet uitsloot. Integendeel, men sloot geen enkele partij uit aan die kant waar die van de spelers die nu aan tafel zitten. Ja, dan moet je gewoon gaan kijken of je het eens kunt worden. We moeten altijd een compromis sluiten. Je probeert natuurlijk als onderhandelaar zoveel mogelijk van je punten binnen te halen. Maar we hebben echt een meerderheidskabinet nodig, vind ik, als je kijkt naar de problemen. Want als we iedere keer weer de steun bij elkaar moeten sprokkelen voor het nemen van dit soort belangrijke besluiten. Hè, want stikstof, klimaat, woningtekort, dat vraagt echt om ingrijpende besluiten, om visies ten aanzien van hoe gaan we om met de beperkte ruimte die we hebben? Hè? Want we moeten op die beperkte ruimte die we hebben, moeten we wonen, we moeten werken, we moeten recreëren. Ja. We moeten ook nog ons geld verdienen. Ja. En dat betekent dat we daar gewoon toch zoveel mogelijk moeten kijken hoe we in een formatie daar uiteindelijk het eens worden. Ja, dus werk aan de winkel, dus tempo maken, niet meer draden. Begrijpt u dan helemaal niks van het hoekige gedrag van Wopke Hoekstra? Ik begrijp best wel wat van dat hoekige gedrag van verschillende partijen. Maar ook van Wopke Hoekstra? Ook van Wopke Hoekstra, maar ook van Rutte en ook van Kaag, die tot nu toe eigenlijk altijd partijen uitsloten. Kaag heeft nu gezegd, jongens, laten we nou toch eens gewoon kijken of we niet met die zes partijen kunnen gaan praten over de inhoud en dan zien waar we uitkomen. Ja. Ik vind dat een verstandige keuze waar ook die andere partijen zich zouden moeten aansluiten. Meneer Vragen, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Ja, dus een zespartijenkabinet. Dat is wat u... Of vijf, ligt eraan. Nee, maar vijf kan niet meer. Want Johan Remkes heeft gezegd, dat gaan we echt niet meer onderzoeken. Nee, hij gaat niet onderzoeken. Maar op het moment dat je met z'n zessen gaat praten, kan het best zijn dat er uiteindelijk iemand toch zegt op basis van de inhoud, ik doe hier niet aan mee. Dus? Maar je moet wel streven naar een meerderheidskabinet, naar mijn mening, op basis van de inhoud. Ja, en welke partijen moeten dat dan zijn, die zes? Die zes die nu ook door elkaar genoemd zijn. Ja, dat is PvdA, GroenLinks, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie. Ja, waarvan Rutte altijd heeft gezegd, ik heb geen zin in zo'n grote linkse wolk. En dat is nogal nagepraat, ook door Wopke Hoekstra. Sterker nog, als ik goed ben geïnformeerd, vooral Hoekstra die daar mordicus op tegen was. Ja, maar ga nou eens een keer kijken waar je het over eens kunt worden. En dan zien we wel of dat uiteindelijk 4, 5 of 6 partijen worden. Dus uw oproep dat aan Hoekstra is... Staak je verzet, ga gewoon met die zes partijen om de tafel. Mijn oproep aan alle politieke partijen die op dit moment bij Remkes zitten of die morgen bij Remkes verder gaan, is staak nou dat gedoe over wie met wie, maar ga met elkaar praten om te kijken waar je het inhoudelijk over eens kunt worden. En pak nou eindelijk die inhoudelijk grote problemen aan. Ja, nou goed, dan moet de ChristenUnie daar ook nog maar zin in hebben. Nadat ze eerder natuurlijk nogal stevig zijn afgeserveerd. Ja, inderdaad. Dan moeten dus verschillende partijen moeten daar maar zin in hebben. Ja, misschien hebben daar bepaalde partijen geen zin in, maar dan doe je dus ook niet meer mee. Zo simpel is het ook weer. Goed, laten we naar die inhoud gaan. Iedereen heeft het over de problemen op de woningmarkt. Dat was misschien wel het belangrijkste onderwerp van de algemene beschouwingen. Klimaat kwam ook en de zorg kwam natuurlijk ook flink aan bod. Maar vooral die woningmarkt, daar is ook door de Kamer gesleuteld aan die verhuurdersheffing. Dus de extra belasting die woningcorporaties moeten betalen. Die is een stuk naar beneden gegaan, maar die is niet nul. Nee. Was dat een verstandig besluit? Nou, kijk, ik vind dat wil je de problematiek op de woningmarkt oplossen, dan zullen er meer woningbouwlocaties moeten komen. Er zal een minister moeten komen van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, die ook dwingende afspraken kan maken over waar en hoeveel er gebouwd gaat worden. De verhuurdersheffing zal in zijn totaliteit van tafel moeten. Er is wat dat betreft ook door Edes, dus de koepel van coöperaties, van woningbouwcoöperaties, samen met onder andere Techniek Nederland, Bouwen Nederland, NL-Ingenieurs, is in totaal 32 organisaties, is een woonagenda op tafel gelegd. Ja. Die leidt tot een verdubbeling van het aantal huizen die door coöperaties gebouwd kunnen worden. Ja. Maar dat vraagt dus onder andere ook om het afschaffen van die verhuurdersheffing, meer regie vanuit een minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, maar ook voldoende financiën voor gemeentes om die taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Ja. Want je ziet dus nu heel veel dat niet alleen de discussie is over waar moeten we bouwen. Ja. Maar die woningen moeten ook ontsloten worden. Er moeten ook wegen naartoe gaan. Ja. Die moeten ook aangesloten worden op het lokale infrastructuurnet. En je ziet dat meer dan de helft van de gemeentes juist op infrastructuur bezuinigt. En dat leidt er weer toe dat, dat je misschien wel een woning neer kunt zetten, maar je kunt er niet meer komen. Je zult er toch met de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer naartoe moeten gaan. Dat is een heleboel tegelijkertijd. Laten we het even uit elkaar houden. Om te beginnen bij die minister. Waar moet die minister komen? Moet hij een eigen departement krijgen? Nou, ik denk dat je niet al te veel tijd moet gaan verliezen aan wederom een reorganisatie van het aantal ministeries. Want dat kost tijd. Dat kost... En dan moeten weer allemaal ambtenaren gaan verhuizen van de ene ministerie naar de andere. En die moeten op elkaar ingewerkt worden. Dat kost veel te veel tijd. Dus waar moet die minister komen? Dus hou die gewoon op binnenlandse zaken. Maar zorg dat er twee ministers dan komen. Eentje specifiek verantwoordelijk voor wonen en ruimtelijke ordening. Want je zult dus, als je kijkt naar het beslag op de ruimte... Wat we hier in Nederland hebben en de beperkte ruimte... zullen dus daar ook gewoon keuzes gemaakt moeten worden... die met elkaar samenhangen. Een inwonende minister heeft over het algemeen geen eigen begroting. Ja, dat is een kwestie van je kunt daar dat budget wat er nodig is voor dit soort besluiten, kun je wel degelijk gewoon een tweede minister maken. Dat maakt helemaal niet zoveel uit of je nou een van of voor bent, maar je moet wel verantwoordelijk zijn voor dat terrein. Ja. En je moet ook de mogelijkheid hebben om met name afdwingbare afspraken te maken over waar en hoe er gebouwd gaat worden. Maar u noemt het een heleboel problemen die alles met elkaar te maken hebben. Dan heb je dus een minister van Volkshuisvesting op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Degene die gaat over de wegen en de rails die daar naartoe moeten, die zit op infrastructuur. Dat is weer een ander departement. De digitale infrastructuur en de energieinfrastructuur. Ja, nou dat zit dan weer bij economische zaken. Weer verspreid en versnipperd over allemaal verschillende departementen. En u weet als geen ander dat nou niet per definitie de meest efficiënte manier van opereren is. Klopt, maar je zult dan dus ook veel meer coördinerende bevoegdheden bij die minister moeten leggen. En als je dat afspreekt van tevoren, dan kan het. Maar je moet dus ook inderdaad dan zeggenschap daarover krijgen. Klopt. Ja. Want zonder een digitale, een energie... Een infrastructuur, wegen- en OV-infrastructuur... Kun je ook al die huizen niet gaan realiseren. Nee, nou, er zijn partijen die zeggen, maak dan weer een ministerie van Vrom. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu en klimaat in dit geval. Ja, maar kijk, je moet wel de bevoegdheden van het oude ministerie van Vrom... bij één minister gaan krijgen, in ieder geval. Ja. Maar of je daar per se dan weer een apart ministerie voor moet maken... Ik weet niet of dat nodig is. En het kost in ieder geval meer tijd. Goed. Het meest in het oog springende probleem bij de bouwagenda is stikstof. Laten we wel wezen. Je kunt op papier uitrekenen hoeveel huizen je kunt bouwen. Daarover zometeen nog meer. Maar de bedoeling is om ongeveer een miljoen huizen in 10 jaar tijd neer te zetten. Uit de grond te stampen. Maar daar moeten vergunningen voor worden afgegeven. Vergunningen hangen samen met stikstof. We hebben een stikstofprobleem. Mark Rutte zei, het is de grootste crisis uit mijn premierschap. Toen was corona nog niet gearriveerd, maar op dat moment was dat zo. Ik heb uit de mond van het kabinet, laten we zeggen... in ieder geval sinds corona, geen nieuw stikstofplan gehoord. U wel? Nee, en dat is dus ook diep triest. Want er werd nu wel gezegd van we moeten een beleidsarme begroting maken. Ik vind dat echt flauwekul, want je moet namelijk ook als demissionair kabinet... moet je datgene doen wat in het belang is van het land. Ja. En het stikstofprobleem is dus juist een enorm probleem... zowel voor het economisch verdienvermogen als voor de natuur... als voor een duurzame toekomst van de boeren. En je had dus ook nu wel degelijk besluiten kunnen nemen. Je had kunnen beginnen... met het begin maken van het uitvoeren van het plan... wat natuur en milieu, de natuurorganisaties... plus de land- en tuinbouworganisaties, plus VNO en CW... Ja, jullie hebben in mei al... een klaar plan neergelegd. Ja, maar goed, en wat is er met dat plan gebeurd eigenlijk? Er is tot nu toe nog niks mee gebeurd. En men had nu bij de begroting... had men daar ook gewoon geld voor kunnen vrijmaken. En waarom is dat niet gebeurd dan? Dat 2022 gewoon... een verloren jaar is. We zouden het kunnen komen met dit plan tot een reductie in 2030 van 40% van de stikstofuitstoot op een manier die op draagvlak kan rekenen van werkgevers, van natuurorganisaties en van Bouwen Nederland. Mm-hmm. En dan zeg ik van jongens, waarom begin je daar niet mee? Want je versnelt die aanpak van de stikstofuitstoot. Ja. Je maakt ruimte vrij voor herstel van de natuur, voor een duurzame toekomst van de boeren en voor economische activiteiten, inclusief infra- en woningbouw. En dat is dus gewoon een gemiste kans dat men dit niet met beide handen heeft opgepakt. Maar hoe komt dat dan? Want u zit ongetwijfeld wel eens met Carola Schouten om de tafel, de minister van Landbouw. Ja, ze zijn dus weer politieke onmacht. Politiek is men het oneens in dit kabinet hoe die stikstofcrisis moet worden aangepakt. En dat is dus de reden waarom het doorgeschoven is of wordt naar de formatietafel. Ja. En dat is weer zo'n moment dat we nu bijna 200 dagen al aan het niet onderhandelen zijn. Ja. En die formatie tot nu toe tot niets geleid heeft. Ja. Is het een brevet van onvermogen van het kabinet? Nou, het is een padstelling. En op het moment, ik vind het een bevet van onvermogen op het moment dat je één constateert dat het een van de grootste crisissen is waarmee we geconfronteerd worden. Ja. Je weet dat je het moet aanpakken. Ja. En dat er dus nu al meer dan 2 jaar niets gebeurt. Ja, maar dat is dan dus ook een brevet van onvermogen van de minister van Landbouw. Dat is van een ja, nou, kijk, als de minister van Landbouw, die is de eerst verantwoordelijke. Ja. Ja, ik bedoel, het is niet mijn keuze geweest dat die de eerst verantwoordelijke zou zijn. Ja. Ik vind het een verantwoordelijkheid voor het hele kabinet. Ja. Maar goed, zij is nu de eerst verantwoordelijke. Dus dan is het toch een brevet van onvermogen van haar kant, of ja, niet? Ja, maar vooral van het hele kabinet, want men is het politiek blijkbaar oneens over te kiezen oplossingen. Maar er liggen wel ambtelijke adviezen op straat, namelijk vrij heftige ook, namelijk onteigening, trekken van vergunningen. Daar heeft de minister allemaal van gezegd, ja jongens, dat zijn allemaal adviezen. We komen later weer met een nieuw plan. Ja, maar ja, wij hebben het plan daar liggen. Wat op draagvlak kan rekenen van en natuurorganisaties en boeren en werkgevers. Dan zeg ik, ga daarmee aan de slag. Begin daarmee. Nou ja, kost wel 1,7 miljard per jaar. Ja, maar het gaat nog veel meer kosten. Want op het moment dat je, als je dus bijvoorbeeld zo'n plan zou overnemen van een van die ambtelijke adviezen. Als je over zou gaan tot onteigening. Mm. Dat duurt jaren. Mm. En het gaat uiteindelijk meer kosten. We hebben laten zien dat ons plan weliswaar 1,7 miljard per jaar kost. Maar op het moment dat je al vergunningen die al verstrekt zijn, als je dus die gaat intrekken, dan moet je dus gaan onteigenen, moet je gaan kopen. Ja. Het halveren van de veestapel, wat sommige mensen roepen, dat gaat 32 miljard kosten. Ja. Met andere woorden, u zegt, kabinet, het plan ligt er, dat hebben wij in het voorjaar gemaakt, omarm dat nou. Begin daar nu mee. En als je dan uiteindelijk nog weer andere stappen moet zetten, want ook wij hebben gezegd, het moet juridisch afdwingbaar zijn, er komt een evaluatie na 2 jaar, om te zien of het inderdaad voldoende de reductie oplevert. Ja. En als de Raad van State zegt, er zal nog meer moeten gebeuren, dan zijn wij ook daar bereid om er naartoe te kijken. Maar goed, dan moeten we nog steeds gaan bouwen. Daar hebben we het over die vergunningverlening gehad. Dat zijn trajecten die duren meestal een jaar of 2, hè, voordat een bouwvergunning wordt afgegeven. Maar als je ziet dat tussen het maken van een plan en het werkelijk realiseren van een huis soms nu al 7 jaar zit. Ja, dan is mijn vraag die daaruit voortvloeit, halen we die miljoen woningen over 10 jaar dan überhaupt wel? Nou ja, kijk, op het moment dat er voldoende geld voor gemeentes komt. We zien dus nu ook al dat juist door het tekort aan geld ook bepaalde plannen niet gerealiseerd kunnen worden, of die huizen niet op de infrastructuur kunnen worden aangesloten. Hm. Of te onbetaalbaar worden. Hè? Want wat je daar ook gaat krijgen, is dat een gemeente, omdat ze te weinig geld hebben, de grondprijzen omhoog gooien, extra legers gaan heffen. Ja. Waardoor de betaalbaarheid van huis al onder druk komt te staan. Tweede, die verhuurdersheffing moet van tafel. Ja. Onder die voorwaarden zijn de corporaties ook bereid hun huidige productie op te voeren naar 28.000 huizen per jaar. Het moet wel kunnen en moeten die vergunningen dus worden afgegeven. Dan moeten locaties komen. Dus als een nieuw kabinet aantreedt, nou, dan zijn we toch op zijn minst nog wel, nou, laten we heel optimistisch zijn, 6 of 8 weken verder, stel dat het allemaal lukt. Dan moeten die plannen worden gemaakt. Een nieuwe bewindspersoon moet zich gaan inwerken. Dan is 2022 toch eigenlijk per definitie al grotendeels een verloren jaar. Nou ja, we moeten inderdaad op. Ja, maar daarom vind ik het dus ook wel buitengewoon betreurenswaardig dat het zo lang duurt voordat we een nieuw kabinet hebben. En dat niet die maatregelen genomen zijn nu bij de begroting, bij de miljoenennota, die nodig zijn om juist die problemen aan te pakken. Ja. Maar wat gebeurt er als 2022 dan een verloren jaar is? Halen we die doelstellingen? Maar halen we die doelstellingen dan überhaupt nog? Nou ja, dan haal je in 2022 in ieder geval niet de doelstelling van 100.000 woningen. En dat is een doelstelling die het ministerie van Binnenlandse Zaken zelf heeft naar buiten gebracht. Hè? Ik bedoel, dat is niet iets wat wij zeggen. Wij willen uiteraard bouwen als Bouwen Nederland. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt zelf dat ze tussen nu en 2030 nog 900.000 woningen moeten hebben. Dat zijn dus 100.000 woningen per jaar. Ja. Als je die volgend jaar niet realiseert, dan loopt het woningstekort nog meer op. En dan haal je dus op een gegeven moment, dan moet je dat gaan inhalen. Ja, maar we lopen dus nu al achter. Hè? We hebben dus nu al 300.000 woningen tekort. Dat zijn er 250.000, geloof ik. 278. Het waren er 330.000. Ja. De enige reden waarom er nu een te kleiner tekort is dat vanwege de coronacrisis er meer sterfte heeft plaatsgevonden dan normaal gesproken en minder migratie heeft plaatsgevonden dan normaal. Ja. Dus dat is de reden waarom we een daling gezien hebben in, in het aantal woningen waar we tekort komen. Ja. Nou, nou zegt Hans de Geus, dat is schrijver van het boek Hoe ik toch huisjesmelker werd. Dus een huisjesmelker, die heeft deze zomer, een soort polemiek werd dat uiteindelijk in de krant, gezegd, het is helemaal geen kwestie van een tekort aan huizen. In de jaren 50 was het woningtekort vele malen groter. Hij ontkent overigens niet dat er een woningtekort is, maar hij zegt het grote probleem is gewoon de prijs van die huizen. En het feit dat mensen hun inkomen niet meer kunnen afstemmen op het kopen van een huis. Dus het is een inkomenskwestie. Nou, niet alleen maar een inkomenskwestie. Er zijn ook te weinig huizen waardoor de prijs omhoog gaat. Er is een lage hypotheekrente, waardoor mensen makkelijker geld lenen en bereid zijn meer te betalen. We hebben te maken met het feit dat de grondstoffenprijzen omhoog zijn gegaan, waardoor de prijzen stijgen. Ja. En we hebben te maken met het feit dat gemeentes, omdat ze geld tekort komen, ook veel door middel van hogere grondprijzen proberen hun begroting rond te breien. Nou, dat leidt ook nog eens een stijging. Dus... Maar deze huizenmelker is belegger en zegt, als belegger kan ik gewoon huizen kopen, hoor. Geen probleem. Ja, als je maar genoeg geld hebt. Precies. Maar probeer maar eens middeninkomen of als starter. Niet. Ja, nee, maar daar zit dus het probleem. De starters, de middeninkomens, die zijn op dit moment gewoon de klos. Ja, maar dat komt ook omdat starters bij de bank niet veel kunnen lenen, omdat ze aan het begin van hun carrière staan en dat banken hun carrièreperspectief niet mogen meewegen. We hebben dus eerder gepleit voor startersleningen, voor de mogelijkheid enzovoort. Maar ook hier geldt weer in het plan wat we dus met die 32 organisaties hebben ingediend. Mm. Er zou een derde sociale woningbouw, een derde middenhuur en een derde vrije sector gerealiseerd kunnen worden. Ook koop? Dus middenhuur en middenkoop, sorry. Ja. Dat betekent dat je ook dus als gemeente in staat moet zijn om met betrekking tot je grondprijs dus een lagere grondprijs te vragen op het moment dat men middenkoop of middenhuur gaat realiseren. Ja, ja. En op die manier probeer je dus juist te zorgen voor niet alleen voor het aantal woningen, maar ook voor betaalbaarheid. Maar goed, het tweede punt wat je moet doen om dat te kunnen realiseren is ook veel meer fabrieksmatig kunnen bouwen. Dus er zijn een tal van organisaties, bouwen, ondernemingen die op dit moment ook prefab en fabrieksmatig gaan bouwen. Waardoor de prijs ook weer kan dalen. Nou ja, overigens hoorde ik de minister-president tijdens de algemene beschouwingen zeggen, laten we vooral mooi blijven bouwen en niet huizen die weer na 30 jaar tegen de vlakte moeten. Ja, maar het een sluit het andere helemaal niet uit. Nee. Goed, maar dan heb je wel die grondstoffen nodig. Nou, dat is een probleem. Maar je hebt ook, wat u in het begin van deze uitzending zei, de bereikbaarheid van nieuwe gebiedsdelen waar huizen worden gebouwd. Wijken, steden, hoe je ze ook wilt noemen. Als ik naar de begroting van infrastructuur kijk, dan komt er geen geld bij. En we hebben al een achterstand bij het onderhoud van onze infrastructuur. Nou, we zien dat nu. De A12 is dicht, 9 dagen lang, althans een groot stuk daarvan. Dat wordt dan weer wel onderhouden, maar daar is al een gebrek aan geld. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gezegd, ga nou niet overal nieuwe wegen aanleggen en verbreden, want corona heeft ons één ding geleerd, mensen blijven langer thuiswerken en stop. Dat merkten we vanochtend weer met 460 kilometer file. Ja, maar A12 is dicht, hè? Nee, dat blijft de hoeveelheid files. Of je die nou... Kijk, je kunt, die hoeveelheid files die zijn niet zozeer ontstaan door de A12. Want enerzijds wordt gezegd, van, ja, dat heeft relatief weinig problemen op. Het feit dat er zoveel auto's weer op de weg zijn, dat resulteert in 460, 470 kilometer file. Dus je bent het niet eens met het Planbureau voor de Leefomgeving? Nee, maar laten we elkaar niks wijsmaken. Tuurlijk zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Maar tegelijkertijd wil iedereen wel op hetzelfde moment op kantoor zijn. Want als u hier bent en uw secretaresse komt op een andere dag. Jouw collega met wie je samen moet werken komt op een andere dag. Ja. Dan hebben we er nog niks aan. Dus iedereen gaat toch op hetzelfde moment naar werk toe. Ook al werk je allemaal op vrijdag niet. Maar feit dus is, het beslag. En ook de onderzoeken van het ministerie van Infrastructuur zelf hebben niet alleen laten zien dat er op dit moment een tekort is van 1,5 miljard ten aanzien van onderhoud. Ja. En nog veel meer ten aanzien van de bruggen en viaducten. Maar dat daarnaast de hoeveelheid reiskilometers in de komende tijd alleen maar zal toenemen. Zowel wat betreft OV als wat betreft de weg. En dat houdt rekening met thuiswerken. Maar desalniettemin zien we een groei van de bevolking,